Estel de colors. Bona nit. Estel de colors, Ràdio Estel. Noves músiques, noves tendències musicals, 106.6 de la freqüència modulada. Aquestes són les claus fonamentals d'un programa dedicat, com us he dit, a les noves tendències musicals, amb David Morral al control de so, amb qui us parla Javier Lunaro, i avui amb aquests 5 artistes: Echo, Patrick O'Hearn, Talita McKenzie, Luis Paniagua i, finalment, Michael Nyman, aquí, a Estel de colors. Javier Lunaro comparteix amb nosaltres música, música de noves tendències. Echo li podríem dir perfectament el guitarrista nord-americà John O'Connor, encara que a ell li agrada molt més dir-se Echo. E-K-O. Echo. Simplement, té 3 treballs al mercat: Alter Echo, Future Primitive i Ecological. De fet, Alter Echo és el tercer d'aquests treballs, i aquest és el treball on ens concentrarem ara per sentir un dels seus millors temes: Three Sisters, 3 germanes. Echo. Més compositors nord-americans, en aquest cas un home molt acostumat a fer diferents bandes sonores i sempre des d'un punt de vista de música electrònica. I de música electrònica popular, molt comercial. Tractem de Patrick O'Hearn, que té una gran quantitat de bons treballs. Un d'ells porta per títol Between Two Worlds, és a dir, entre dos mons, i el tema que ens sentirem es diu Forever the Optimist, per sempre l'optimista. No només es troba al treball Between Two Worlds, sinó a més a un recopilatori anomenat The Private Music of Patrick O'Hearn, és a dir, Forever the Optimist, Patrick O'Hearn. Thank you. Javier Lunaro comparteix amb nosaltres música, música de noves tendències. Canviem absolutament d'estil. Ara parlem d'una dona que canta i que a més canta música celta i que a més dona una versió moderna i totalment diferent del que s'ha anomenat mouth music de la música celta, és a dir, cantar sense instruments, a capella i a més, mentre una persona canta, fent els propis instruments. Una autèntica virgueria. Doncs en aquest cas, Talita Mackenzie ho fa d'una manera diferent, moderna. Bé, ho sentireu ara, a continuació. El tema del seu darrer treball, Soles, porta per títol Himina Morbeana, més o menys, la meva pronunciació celta no és gaire bona, i està dedicat a John Fitzgerald Kennedy. De fet, se senten algunes parts de discursos del president nord-americà, i de fet, aquest tema va sonar al funeral de John Fitzgerald Kennedy el 1963. Per tant, aquesta és Talita Mackenzie. Thank you. I ara un músic espanyol, sobretot especialista en tocar el sitar. Un home que el seu darrer treball, Árboles de Cenizas, té doncs, una mena de caire minimalista als seus temes, especialment en aquest que sentirem ara. Per cert, el músic és Luis Paniagua. El treball, com us hem comentat, Árbol de Cenizas, i la cançó L'oportunitat disfrazada. Thank you. les noves tendències musicals troben el seu lloc en la programació de Ràdio Estel. I en aquest cas, parlant de minimalisme, un dels músics minimalistes per excel·lència, encara que ell mateix, doncs, no ho vulgui reconèixer. Parlem de Michael Nyman, un home que continua produint d'una manera absolutament incessable. Ara té una banda sonora editada al mercat anomenada The Cold Room, l'habitació freda, i està basada en les desventures d'unes persones d'una família a l'Alemanya nazi. The Cold Room, i aquest és el tema principal. De cites musicals per la setmana que ve. Dia 20 de juliol, dijous, Fundació Miró, 20-30 hores. Música contemporània en Jeb Nush, amb la seva flauta, els seus tubs d'orgue i la música electrònica, i el percussionista Fede Giberga. Música, com dic, contemporània, especialment amb Jeb Nush, que era un home que pertanyia al grup Fonos durant els anys 80. I una petita cita per noves músiques a la televisió, perquè els caps de setmana al Canal 33, el nostre bon amic Albert Reguant continua dirigint el seu programa Hidrogen tots els dissabtes i diumenges a la nit. En aquest cas, el dissabte a la nit, el darrer programa, i el diumenge a les 12:30 de la nit, a més d'una repetició el mateix diumenge a la 1:15 del migdia. Hidrogen, únic programa de televisió de noves músiques a tota Europa. Amb aquests dos petits recordatoris, un de concert i un altre de programa de televisió, finalitzem l'Estel de Colors d'avui amb la música d'Eco, música acústica, Patrick O'Hearn, música electrònica, Talita McKenzie, sons folklòrics de Mouth Music, Luis Paniagua, amb música espanyola amb certes tendències minimalistes, i el músic minimalista per excel·lència, Michael Nyman. Estel de Colors, Ràdio Estel, David Morral, el control de so, Javier Lunaro, qui us ha parlat. Fins la setmana que ve, gràcies i molt bona nit.